Der er lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland er også en del byer, der kan være med slud, hagl og torden. Jævn til hård vind fra syd og sydvest. Temperaturer mellem 4 og 7 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 3:05. For så vidt så er det en stille og rolig torsdag midt i februar. Jeg kunne lægge ud med at fortælle dig om formandsvalget i SF eller om risikoen ved at sælge Nets. Vi kunne også godt have startet denne udsendelse generelt i mere smulte vande, men sådan bliver det ikke. I stedet så starter vi i dag der, hvor livet rinder ud på tærskelen til døden, især den, der kommer langsomt og smerteligt for både syge og pårørende. For hvor meget skal vi hjælpe de uhelbredeligt syge til at dø, som de selv ønsker det? Det her, det er virkelig en debat, hvor jeg personligt har svært ved at få sat et definitivt udråbstegn ved mit standpunkt. Det ender for det meste ved 3 tvivlsomme prikker, og så et spørgsmålstegn formet som et øre, der lytter efter nye argumenter. Så lad os få dem i spil. Argumenterne, sms'en er også i dag åben 42 600 247. Hvad er du kommet frem til i spørgsmålet om aktiv dødshjælp? Ja eller nej? Og ikke mindst, hvad har formet din holdning? Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Når vi debatterer det her i dag, så er det fordi Belgien i dag stemmer om, hvorvidt aktiv dødshjælp også skal være en mulighed for børn under 12 år. Det er et spørgsmål, der bliver afgjort senere i dag. I Belgien har aktiv dødshjælp været tilladt siden 2002. I Danmark der står debatten et andet sted. De danske politikere er i flertal imod aktiv dødshjælp, mens et flertal af danskerne faktisk er for. Nu kan jeg sige velkommen til Tove Hvidebæk. Du er formand for Hospice Forum Danmark, og også velkommen til Helge Adam Møller, der er mange år et folketingsmedlem for de konservative. Helge Adam Møller, jeg vil gerne starte med dig. Du går ind for aktiv dødshjælp, at det skal være tilladt. Kan du prøve at argumentere for det standpunkt? Ja, vi danskere har jo normalt i stort set hele vores liv selv haft lov til at bestemme over de vigtige forhold, altså hvor man vil bo, hvilken uddannelse, hvem man vil giftes med, hvordan et børn kan opdrages osv. Og så når man kommer til livets aller sidste stund, og måske godt selv vil bestemme over, hvordan man vil slutte sit liv, ja, så pludselig må man ikke. Det har staten bestemt. Og det synes jeg er mærkeligt, at jeg har selv den holdning, at den dag, jeg måtte nå dertil, så vil jeg hellere sige farvel til mine teenagepiger, til mine søskende og til andre, jeg kender, mens jeg stadigvæk kan genkende dem, kan tale til dem og så videre, frem for måske at slutte som min egen far 3-4 måneder med ble på og kan ikke kende nogen og så videre. Det synes jeg er uværdigt. Tove Hvidebæk, det her argument med, at ligesom fortsætte som herre i sit eget liv og den, der bestemmer, hvornår ting skal ske. Det synes jeg jo egentlig er et stærkt argument. Men du er imod ændrede regler for aktiv dødshjælp. Hvorfor det? Jo, men det er jeg for det første, fordi når vi siger aktiv dødshjælp, så lyder det næsten positivt, som om det er en hjælp, man giver patienten. Men det er jo egentlig det, der i lovgivningen bliver kaldt drab på begæring. Og det er jeg ikke for, fordi jeg synes, at vi i stedet for skal fokusere på, hvordan vi kan gøre det bedre for alvorligt syge og døende mennesker. Fordi ved at man yder den her hjælp, fjerner man jo ikke blot smerten, men man fjerner patienten, man dræber patienten. Tværtimod så mener jeg, at vi bør gøre mere ved at fokusere på, hvordan vi kan skabe de bedste vilkår for alvorligt syge og døende. De skal ikke opleve ubærlige fysiske smerter. Det skal de ikke, og de skal heller ikke for enhver pris holdes i live. Men det behøver de. Altså, patienter til enhver tid sige nej til behandling. Patienter kan til enhver tid sige, nu vil jeg ikke mere. Og lægerne har i Danmark så vide muligheder for at hjælpe med smertestilling, med at stille smerter. De har så vide rammer til at gøre alt, hvad der kan gøres for en patient, for at de ikke skal lide den sidste tid. Så der er ingen grund til, at vi skulle indføre det i Danmark. Jeg var til en konference på Christiansborg for ikke så længe siden, og der var formanden for den danske lægeforening, han var der, og han siger, at han kendte ikke én læge i Danmark, der var for, at vi skulle indføre aktiv dødshjælp i Danmark. Så det er ikke alene politikerne, men det er også lægerne i Danmark, der simpelthen er imod det. Helle Adam Møller, du er jo faktisk gået imod, kan man sige, resten af dit parti i din stillingtagen til det her spørgsmål. Og som jeg fik sagt indledningsvis, så er det et spørgsmål, hvor politikere, Christiansborg-politikere og den brede befolkning er uenige. Hvad tror du sådan, hvad kan man sige, stiller Christiansborg der, hvor I står nu som politikere? Det er fordi, at mange politikere på Christiansborg har en berøringsangst for svære emner, og så er det lettere at sige, at det vil vi ikke lovgive om, eller det vil vi ikke beskæftige os om. Jeg kan huske, da jeg holdt min første tale om det her inde i Folketinget under en afslutningsdebat, da Lars Løkke var statsminister, og sagen var fuldt, så fik jeg utrolig mange henvendelser bagefter. Folk, der kom hen på tomandshånd, både minister og andre, sagde, hvor er vi enige, men det kan vi jo ikke sige. Og det fornemmer jeg også blandt mange af mine egne kolleger. Vi havde ikke nogen officiel holdning. Nogen var enige med mig, og nogen var uenige. Men dem, der var enige, de tør typisk ikke sige det. Og det er jo lidt underligt, når man ved fra alle de undersøgelser, der er i befolkningen, at der er et kæmpe flertal af den danske befolkning, der synes, det var godt, at man fik den mulighed. Og jeg synes, det er vigtigt at understrege, at det er en mulighed. Der er jo ikke nogen, der kunne drømme om, at dem, der er religiøse eller andre årsager, synes, det her er helt forkert, at det skulle påtvinges dem. Men jeg vil da godt have lov til selv at bestemme. Og det er da meget godt, Tove Hvidebæk siger, at vi skal satse på, hvordan kan vi gøre det bedre for alvorligt syge og døende. Jamen, hvis det nu er mig, der er alvorligt syg og døende, og mit største ønske her i de sidste par måneder af mit liv, det er at få lov til at tage afsked, mens jeg stadig kan genkende mine pårørende, mine døtre osv. Det er mit allerstørste ønske. Hvorfor skal lovgivningen så bestemme, at det må jeg ikke? Tove Hvidebæk. Jo, men der vil jeg godt lige have fat i den der med berøringsangst. Jeg tror jo ikke, at lægerne er berøringsangste. De har jo kontakt med mennesker hver eneste dag. Alvorligt syge mennesker, døende mennesker hver eneste dag. Jeg tror ikke, de er berøringsangsterne, men de siger, det er slet ikke nødvendigt. Fordi vi har en lovgivning, der er så bred og så vid, og den siger netop, at lægerne, de må indgive smertestillende, beroligende eller lignende midler, som er nødvendige til at lindre, selvom de kan medføre fremskyndelse af dødstidspunktet. Altså, hvorfor skal lægerne afgøre, hvad der er nødvendigt for den enkelte dansker? Hvorfor skal det være en læge, der skal sige, at det her det er bedst for dig, Helge Adam Møller, eller det er bedst for dig, Tove Hvidebæk? Hvorfor får vi frataget vores selvbestemmelse de sidste par måneder af vores liv? Jamen, det får vi jo heller ikke på den her måde, fordi det som en patient har jo altid ret til at sige, nej, jeg vil ikke behandles mere. En patient har altid ret til at sige, nej, jeg vil ikke have den behandling. Jeg vil ikke have, at I gør ditten og datten og dytten. Jeg vil have lov til at dø. Og det har, og der er det så, den patient... Og så kan det tage et halvt eller et helt år. Der er det så, patient... Nej, der er det så, at patienten kan sige til lægen, jamen, jeg vil gerne have mine smerter stillet, og jeg vil gerne have, at I gør alt, hvad I kan gøre for at hjælpe mig og lindre mig. Og der er det så, jeg vil ind på, at når man ser, hvad der faktisk kan gøres, så er det jo, at jeg har set og oplevet, at så bliver mennesker overbevist om, at vi har ikke behov for den her ændring. For eksempel Jakob Birkler, som er formand for Etisk Råd, han var jo egentlig for aktiv dødshjælp, indtil han kom ind og gik på hospice sammen med mennesker, indtil han kom ind på onkologiske, altså kræftafdelinger, og så, hvad der faktisk kunne gøres for mennesker. Da han gik og så det og fulgte de mennesker der, jamen så sagde han, at jeg kan godt se, at der er ikke behov for det i Danmark, for vi kan gøre så meget. Og det, som man kan gøre de steder i palliative afdelinger og i hospicer, det skal vi bare have udbredt noget mere, så det er alle i Danmark, der kan få glæde af det, både i deres hjem og på sygehus og så videre og så videre, så er der ikke behov for det. Det her jamen, med... hvorfor skal du eller Jakob Birkler eller andre bestemme, hvad der er behov for? Altså, jeg har jo modtaget så mange breve, både for nogen, der er voldsomt uenige med mig, og endnu flere for nogen, der er enige med mig, og der har haft det inde på livet og oplevet en bror eller en søster eller en far eller en mor, og hvor de ikke kunne hjælpe dem, og man måtte ikke hjælpe dem. Jeg oplevede min egen far, da han fordøde for 20 år siden og lå på Rigshospitalet, og hans største og eneste ønske, det var ikke at få skiftet ble tre gange om dagen. Det var ikke så at ende som det der en stor, stærk mand, som havde kunne, og så endte han med at svinde ind og havde smerter og kunne til sidst dårligt kende os. Han ønskede kun at få lov til at afslutte det. Hvorfor kunne han ikke få lov til det? Hvorfor skal samfundet bestemme, hvad der er bedst. Jeg har det fint med, at der er mange andre, der har en helt anden holdning. Det har jeg ikke noget problem med. Men jeg har gjort min holdning op, og det er der masser af andre danskere. Hvorfor må vi ikke lov til at have den holdning? Og når du siger, at der ikke er nogen læger, der er for det her. Nu kender jeg jo mange hollænder, og det gør du sikkert også. Og hollænder er generelt ikke så forskellige fra danskere. Og der er du altså 40% af alle hollandske læger, der går ind for det her. Og i Holland har man jo haft aktiv dødshjælp og tilladt i 10-15 år. Og det er, der er ikke nogen, der drømmer om at tvinge en læge til det her. Men i Holland, en hollandsk læge optrådte jo på tv for nogle tid siden, og der blev spurgt, hvordan føler du det her i forbindelse med ellers en læges normale opgaver og helbrede og hjælpe osv. Så sagde han, det er faktisk noget af det bedste, jeg har, når jeg kan hjælpe en patient, hvis inderligste ønske er at kunne tage afsked med livet på den her måde. Så han fyldte altså fuldt ud, han levede op til både sin lægeløft og sin lægegerning, også på denne her måde. Vi skal lige høre fra Gorm Greisen, han er næstformand for Etisk Råd og overlæge ved neonatalklinikken på Rigshospitalet. Og vi talte med ham tidligere i dag angående det her spørgsmål i Belgien, fordi at Belgien tillod aktiv dødshjælp tilbage i 2003. Der blev 200 mennesker assisteret i døden, og det tal er siden steget til over 1400 om året. Lad os lige høre, hvad han siger om den her potentielle glidebane. Det er jo lige præcis kernen i glidebaneargumentet, at når først man gør det for en gruppe, så er det svært at sige, hvorfor skal man ikke også gøre det for nogle andre. I Holland har et af bekymrende eller et af glidebaneargumenterne også været, at nu er det også en grund til at få tilladelse til aktiv dødshjælp, eller få tilstået eller bevilget aktiv dødshjælp, hvad man nu skal kalde det. Det er ensomhed. Tidligere var det kun sygdom. Der har også været, at det har været somatisk sygdom, eller altså sygdom af kroppen, kræft eller neurologisk sygdom. Det er også blevet psykiatrisk sygdom. Så på den måde er det jo lige præcis, at det er svært at sætte grænser for, hvem der man ikke skal tilbyde. Det som man jo så kan kalde, i virkeligheden måske burde kalde medlidenhedsstraf. Helle Adam Møller, nu er jeg ikke personligt nødvendigvis fan af sådan nogle glidebane-argumenter. Jeg synes, man kan bruge dem til hvad som helst i virkeligheden. Men jeg synes samtidig, når man kigger på debatten i Holland og i Belgien, så er der nogle spørgsmål, der rejser sig, hvor man netop siger, jamen okay, hvis den ene gruppe kan gøre krav på det her, eller kan have det her som en mulighed, hvorfor så ikke den anden? Altså hvis man en gang for alle har accepteret, at man godt må hjælpe mennesker til at tage livet af sig selv, så er man ligesom inde i et andet tankesæt. Hvad siger du til det argument? Jamen, det er da rigtigt, man er inde i et andet tankesæt. Det vil jeg ikke af. Men glidebaneargumentet køber jeg ikke, fordi det må til hver tid være den befolkning, der lever på det tidspunkt, og de politikere, der kan bestemme, hvad passer bedst til vores tid. Jeg er jo så gammel, at jeg kan huske også, at vi havde jo også en kæmpe debat for 20-30 år siden om kunstig befrugtning, om man kunne hjælpe mænd og kvinder, der ikke kunne få børn på naturligt. Og der var også nogen, der sagde, at det er en glidebane, hvis vi starter med det. I dag tror jeg faktisk, at det er 90% af den danske befolkning, der synes, det er godt, at man har den mulighed. Jeg kan huske i 1968, da Dr. Barnard fra Sydafrika, som den første i verden, overflyttede et hjerte fra et menneske til et andet. Og jeg selv var 28 år, og jeg tænkte, det kan jeg ikke lade sig gøre. Jeg synes måske også umiddelbart, der var noget galt med det. Jeg indrømmer da, at jeg er da glad for, at der er den mulighed, og der er hundredvis af danskere og andre mennesker over hele verden, der får mulighed for at få 10, 15, 20 eller 30 år ekstra med et nyt hjerte fra en afdød person. Men vi skal da hele tiden sætte den grænse, hvor vi synes, men det vi sætter som grænse i dag, behøver jo ikke være rigtigt for den næste generation. Det må være deres opgave at sige, her til er ikke længere, eller vi vil godt gå længere. Ellers kan vi jo aldrig bevæge os, hvis vi altid siger, at vi vil ikke prøve noget, fordi hvad kan det ende med om 20, 30, 40 år? Så når vi ikke længere. Tove Hvidebæk, det her spørgsmål, som Helge Adam Møller vender tilbage til, altså det, som handler om selvbestemmelse, om at man, selvom man bliver gammel, så er man stadigvæk herre over sin egen krop og bestemmer selv over sit eget liv. Altså, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor du egentlig... Altså, jeg kan jo godt undre mig over, hvorfor det er overhovedet staten, der skal bestemme de her ting. Altså, hvorfor er det et statsligt anliggende? Jamen altså, når vi taler om selvbestemmelse, så er det jo, at Etisk Råd har også drøftet det emne rigtig, rigtig meget i deres udtalelser omkring aktiv dødshjælp. Og der skriver de også, at man kan sætte spørgsmål ved det med selvbestemmelsen. Fordi er man i den situation, er man da i stand til at udøve selvbestemmelse, når man er så dårlig? Eller er det sådan, at man kan føle, at man er til besvær for andre, og så kan føle, at man må hellere tage billetten, fordi så er man ikke til besvær for andre. Jeg er så bange for, at nogen vil kunne føle, at de bliver presset til at skal tage imod det her aktiv dødshjælp. Men der er også et andet problem, der er involveret i det, at hvis nogen får ret til den her aktiv dødshjælp, så er der jo nogle andre, der får en pligt til at udføre den aktive dødshjælp. Er det lægerne, der skal gøre det? Eller hvem er det, der skal gøre det? Lægerne er jo ikke uddannet til at slå ihjel. Lægerne er uddannet til at lindre og trøste og helbrede. De er ikke uddannet til at slå ihjel. Men når det så er sagt, så når du siger det her med, at staten skal bestemme, så vil jeg godt lige tilbage til den der med flertallet i den danske befolkning, de ønsker aktiv dødshjælp. Jamen, hvad er det for et spørgsmål, man har stillet mennesker? Fordi når man siger, ønsker du aktiv dødshjælp, og så kommer man med et eller andet eksempel, jamen så tænker mennesker på, jamen det var lov barmhjertigt at slå det menneske ihjel, eller give det menneske aktiv dødshjælp. De glemmer jo, at det er, at man slår det menneske ihjel. Man tager ikke bare smerten væk fra det menneske, men man tager det menneske væk. Man slår det menneske ihjel. Det er jo drab på begæring. Hvis man spurgte de samme mennesker i Danmark om, ønsker du, at vi skal indføre en mulighed for drab på begæring, så er jeg ikke sikker på, at det er det samme flertal. Og vedrørende det der i Belgien med glidebanen, der synes jeg jo, at det er et uhyggeligt eksempel på glidebanen, når de starter med 235 om året, og nu er de så op på 1400. Det er jo over 400%, det er steget. Det kan man da i allerhøjeste grad kalde en glidebane. Og når så Helge Adam Møller sammenligner det med kunstig befrugtning og helbred, jamen det har jo noget med liv at gøre. Det har jo noget med, at man skaber liv, og man helbreder osv. Det synes jeg ikke, man kan sammenligne med det her. For når man først har ydet aktiv dødshjælp, så er der faktisk ikke mere at gøre. Så er der ingen fortrydelsesret, hverken for lægen eller for patienten eller for de pårørende. Så er det sket. Og hvis man fortryder det, så er der ikke noget at gøre ved det. Altså, jeg synes ikke, man kan sammenligne de her ting. Helge Adam Møller? Jamen, vi er jo fundamentalt uenige, og det er jo fordi, at Tove Hvidebæk har den grundholdning også ud fra hendes religiøse holdning, og det har jeg fuld respekt for, at det er nogle andre, der skal bestemme. Jeg kan godt forstå, hvis man er religiøs på den måde, at man opfatter, at det er Gud og vor Herre, der har skabt hele verden, og det er ham, der alene bestemmer, så tilkommer det selvfølgelig ikke mig at bestemme nogen ting over mig selv, eller to vide, man kan bestemme nogen ting over sig selv. Så er der en større skaber, der har afgjort det. Men sådan er min kristne tro altså ikke. Og jeg vil bare ønske, at dem, der er så meget imod det, at de vil give os andre, der har en anden opfattelse, lov til at gøre det, vi synes, der er bedst for os selv. De fleste danskere kæmper jo for, at der skal være mulighed for valgfrihed, og det enkelte menneske skal, så længe han eller hun stadigvæk er ved sine sansers fulde brug, have lov til selv at bestemme. Men lige netop, når det kommer til noget af det mest afgørende her i livet, om man virkelig har tænkt over det, det er jo typisk, når man er et ældre menneske, og om man selv synes, det her er det bedste for mig, og det er det, jeg inderligt ønsker, så kommer staten og samfundet i modsætning til i Holland og Belgien og andre steder og siger, det må du ikke, Helge. Det har jeg det svært med. Jeg er helt overbevist om, at det bliver indført på et tidspunkt, fordi vi kan jo se, det er ikke bare Holland og Belgien, det er også Luxembourg. Schweiz har en anden orden. Der er tre amerikanske stater, der har det. Og jeg tror, det kommer, og så kan man bare være ked af det for de mennesker, der bliver ønsket, den, at de havde haft den mulighed før, at de ikke fik lejlighed til at benytte den. I skal have tak for, at I var med begge to, Tove Hvidebæk og Helge Adam Møller, med til at starte den her debat. Klokken 4:15, der får jeg besøg af en sygeplejerske, der har arbejdet med uhelbredeligt syge børn, og hun giver sit besøg med om den her belgiske lov om at aktiv dødshjælp også skal tillades til børn under 12. Jeg har som sagt også åbnet fra sms'en, og jeg hører gerne fra dig. Skal vi tillade aktiv dødshjælp i Danmark, eller er udvidelsen af lovgivningen i Belgien et tegn på, at det her er en glidebane? 42 600 247. Ja. Debat hver dag på Radio 247. Hver dag får ugens værter en række meget forskellige gæster på besøg. Jeg synes, der er brug for, at Danmark som helhed får et ordentligt spark bag. Hør både aktuelle spillere i dansk politik. Altså for det første, så er jeg jo ikke socialist. Jeg er socialdemokrat. Tidligere aktører på den politiske scene. Jeg glæder mig meget til at se, hvad man finder ud af i løbet af dagen i dag. For som sagt, så er det 17 milliarder, vi flytter rundt. Og stærke bidragsydere til samfundsdebatten. Altså i Iran, der er man ekstremt patriotisk, men på samtidig er man ekstrem gæstfri. Debat hver dag mellem 10 og 12 her på Radio 24/7. Det er regnskabssæson, og en af landets største virksomheder har stort underskud. Det drejer sig om ingeniørkoncernen FL Schmidt. De tabte i 2003 3/4 milliard kroner. Det viser deres årsregnskab, der altså blev offentliggjort tidligere på dagen. Man har allerede forsøgt at rette op på den her situation ved at nedlægge ikke mindre end 1200 stillinger, men alligevel så forudser man i FL Schmidt et hårdt 2014. Kasper Skrøder, Berlingske Business, hvad er det, der presser FL Schmidt? Det er først og fremmest verdensøkonomien. FL Schmidt lever jo af først og fremmest at lave udstyr til mineindustrien, udstyr til cementfabrikation. De leverer altså de her kæmpe store maskiner, der skal til det her. Når verdensøkonomien har det dårligt, så er mineindustri og betonproduktion og sådan noget, sådan nogle grundting i verdens fremstillingssektor og byggeri, det er nogle af de første ting, hvor at tingene de lukker ned meget hurtigt. For eksempel skal man bruge en masse beton, når man skal bygge nogle huse. Og noget af det første, man holder op med, investorerne holder op med at kaste penge efter, når verdensøkonomien den ser sådan lidt usikker ud, det er, at de holder op med at kaste penge efter store byggeprojekter, fordi at det er risikabelt, og det kan være svært at komme af med. Det rammer altså FL Schmidt meget hurtigt, det her, fordi deres kunder de siger, jamen vi skal ikke investere noget i noget som helst. Og det er derfor, at FL Schmidt de kommer ud af 2013 med et underskud på 784 millioner kroner. Men nu er det jo ikke nogen nyhed, at verdensøkonomien har haltet lidt. Mange vil da sige, at det er begyndt at gå bedre. Hvordan kan det være, at de står her i 2013 og har så stort et underskud? Er der noget rettidig omhu, de måske kunne have kastet sig ud i? FL Schmidt har været lidt optimistiske lidt tidligt. Man har foretaget nogle opkøb, blandt andet af et stort australsk selskab, på et uheldigt tidspunkt, hvor det så efterfølgende har vist sig, at man nok er kommet til at give en alt for høj pris for det, fordi så meget var det ikke værd i den nuværende situation i verdensøkonomien. Man troede simpelthen, at man købte noget billigt, fordi man stod lige foran et rigtigt solidt opsving, men så solidt er det opsving, vi står foran, altså overhovedet ikke, og derfor har ham, der er topchef for FL Schmidt, han hedder Thomas Schulz, han tog over fra Jørgen Huno Rasmussen her for et års tid siden. Og noget af det første, Thomas Schulz var at gøre, det var, at han nedskrev på værdierne i regnskabet for det her australske opkøb af en virksomhed, som hedder Ludovic, så vidt jeg husker. Det har ramt meget, meget hårdt. Og i det hele taget, så har man altså set realiteterne i øjnene i år. Altså man har prøvet at holde den kørende et stykke tid, men så har man set realiteterne i øjnene i år og ligesom taget konsekvensen af det. Men der er også et andet element af det, som handler om måske nogle strukturelle ændringer i verdensøkonomien. Nogle ændringer, som handler om råvarepriserne, som bare er gået op og op og op, faktisk i flere årtier, er det bare blevet dyrere og dyrere med de råvarer. Det har jo betydet, at der har været masser af penge i mineindustrien, og derfor også masser af penge til FL Schmidt, som sælger udstyr til mineindustrien og betonfabrikation, som sagt. Når de prisstigninger, de lader til at sådan være væk og ikke rigtig komme igen, det er bare ikke bare et spørgsmål om, at nu går det lidt dårligt, og om et par år, så går det godt igen. Det ser ud som om, tingene skal finde et andet niveau. Det betyder jo også, at der må komme nogle strukturelle ændringer hos sådan en virksomhed som FL Schmidt, og det er måske derfor, at de er ramt altså ekstra hårdt. Nu ser vi så, at de nedlægger 1200 stillinger. Er der ellers noget i dagens regnskab og kommentarerne til det, som siger noget om, hvad de har tænkt sig at stille op med de her udfordringer? En af de ting, som FL Schmidt arbejder strategisk med, det er, at man ikke kun skal være en fremstillingsvirksomhed. Man skal ikke tegne nogle store maskiner, smide dem sammen og sende dem til den anden ende af verden og få en masse penge for det. Man vil også gerne være, ved siden af at være en fremstillings- og industrivirksomhed, vil man gerne være en servicevirksomhed. Man tilbyder altså sine kunder at sige, jamen her kommer vi med en stor maskine, som I kan bruge på jeres fabrik. Men vi vil sådan set også godt levere den arbejdskraft og de mennesker, der skal stå for at køre det her. Det har vi også ekspertise inden for. Vi kan lave en servicekontrakt, der varer 5 år, der varer 10 år, hvor vi står for det her. Det er jo en helt anden type virksomhed, man arbejder med at skulle over i. Vestas gør noget af det samme. De siger, vi skal ikke kun bygge vindmøller, vi skal også levere servicen på dem, så vi har en tobenet forretning, så vi også, når der lige pludselig ikke bliver købt maskiner længere, så tjener vi stadig nogle penge på, at fabrikkerne, dem der står der, de kører jo videre. Det er sådan, det er ikke kun noget, F.L. Schmidt gør, det er sådan en generel tendens i de store industrifremstillingsvirksomheder, at man prøver at ændre modellen i den retning, og det skal blive spændende og også meget afgørende for danske virksomheder at se, om det lykkes. Tak for det, Kasper Schrøder fra Berlingske Business. Efter nyhedsoverblikket her, så skal vi lige se, hvor på frygt- og bævenskalaen vi skal placere os, når det drejer sig om salget af Nets. For hvis du fungerer sådan lidt ligesom jeg gør, så gyser det altså lidt i dig, når diverse røster får det til at lyde som om hele Danmarks privat økonomi, dine og mine kontooplysninger og NemID, informationer and whatnot, kan falde i hænderne på fuskere og hacker og det, der er værre, hvis Nets sælges til udlandet. Det lyder jo ganske bekymrende. Men så hørte jeg også i radioen her til morgen, at andre stemmer, der mener til besindighed og siger, at lovgivningen den ændrer sig ikke synderligt, selvom ejerskabet måske gør. Så nu kan jeg slet ikke finde ud af, hvor bange jeg skal være, og det kan jo være en frustration i sig selv. Der er altid et eller andet. Vi tager den sidst i denne time her, for du et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Manden, der førte Danmark til det største fodboldresultat nogensinde, Richard Møller Nielsen, er død. Det oplyser hans familie. Han blev 76 år og døde efter længere tids sygdom i morges. Ricardo, som han blev kaldt i folkemunde, stod i spidsen for landsholdet, da det i 1992 vandt EM i fodbold ved at besejre Tyskland med 2-0 i finalen. Og det er en af de helt store i dansk idræt, der er gået bort. Det fortæller fodboldkommentator på TV2 Flemming Toft. Resultater lyver aldrig, og derfor så Richard Møller Nielsen vil gå over i historien som Danmarks bedste landstræner nogensinde. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Og det var en stor triumf, ikke kun for dansk fodbold og for spillerne, men sandelig også for Richard Møller Nielsen. Kort inden hans død bebudede DBU, at Richard Møller Nielsen ville blive indlemmet i DBU's Hall of Fame. SF præsenterede sin nye formand på et pressemøde for lidt siden. Pia Olsen Dyhr blev i dag kl. 10 erklæret formand, da ingen andre kandidater stillede op inden tidsfristen udløb. Selvom det er en svær opgave, den 42-årige SF'er nu skal ud i, var det en opløftet ny partiformand, der mødte pressen. Jeg er glad og beæret over at få muligheden for at føre stafetten videre. Det er altså også med ydmyghed, at jeg påtager mig opgaven med at få genrejst SF. Pia Olsen Dyhr stod som den eneste opstillede kandidat, da SF'eren fra Vejle, Peter Andersen, i aftes valgte at trække sit kandidatur. Og det er nok meget godt for SF ikke at skulle ud i kampvalg, vurderer politisk kommentator ved Altinget, Erik Holstein. Når der ikke er nogen modkandidater til Pia Olsen, så skyldes det jo også, at der er nogen, der er bange for, at det sådan helt vil splitte partiet, at det vil føre til en alt for ophedet situation lige nu, hvor SF står meget svækket i forvejen. Så for partiet som sådan, der er det måske okay lige præcis nu, at der ikke kommer et kampvalg. I Somalia har mindst 6 personer mistet livet efter en bilbombe eksploderet ved indgangen til den internationale lufthavn i hovedstaden Mogadishu. Det oplyser somalisk politi ifølge Reuters. En bil lastet med sprængstoffer blev detoneret foran lufthavnen. Den internationale lufthavn er ellers strengt bevogtet, da mange udenlandske diplomater færdes der. Den al-Qaida-relaterede gruppe Al-Shabaab har taget ansvaret for angrebet. Tusindvis af britiske hjem er stadig uden strøm på grund af den storm, der i går gik i land med vindstød på over 160 km i timen. 80.000 af hjem mangler strøm, oplyser BBC. Den kraftige vind kommer samtidig med, at myndighederne kæmper med at evakuere folk fra de oversvømmede områder ved Themsen. Op mod 1.000 hjem er blevet oversvømmet. Herhjemme noget roligere vejrforhold, stadig lidt byer. Stadig lidt sol indimellem skulle der stå, især i Nordvestjylland. I aften og en nat mest tørt, men efterhånden regn eller slud i sydøst. Temperaturer mellem frysepunktet og 3 graders varme. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Om lidt, der skal vi have en reaktion på Richard Møller Nielsens død. Vi har haft fat i en af EM-heltene fra 92, og skal høre hans tanker om, hvilken træner Ricardo var i sin tid. Men vi starter et lidt andet sted i denne halve time. Fejl af forskellige årsager har fået diverse lande og stater, der ellers benytter sig af dødsstraf, til at stille spørgsmålstegn ved, om det nu også er forsvarligt. I den amerikanske delstat Washington, der har guvernøren valgt at udsætte dødsstraffe, da systemet er fyldt med fejl, og lidt for mange har fået ændret dødsstraffen til en livsvarig dom, eller er blevet helt frifundet, når man har prøvet deres sag igen. Men også i Kina, der er et af de lande i verden, der faktisk, eller det er det land i verden, der henretter flest, har en skepsis over for dødsstraf bredt sig i befolkningen det seneste årti. Det er sket efter et par historier om mislykkede dødsstraf. For eksempel så fik en mand en dødsdom for at have myrdet en kvinde, men kvinden viste sig slet ikke at være død. Jeg kan sige velkommen her i studiet til dig, Hadler Telle. Du er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder. Kina, det er jo ikke et land, der er kendt for at være sådan synderligt åben og informationsrigt fra system til borger. Hvordan har befolkningen fået viden om de her dårlige dødsstrafsager? Ja, det er sket på nettet. Der har været igennem de sidste mange år en meget åben debat på nettet, faktisk. Indimellem bliver den lukket ned. Men det er helt tydeligt, at internettet som sådan i Kina har bragt nogle helt andre muligheder til stede for folk, som er i stand til at diskutere og udtrykke deres meninger. Nogle gange bliver de så slettet igen, eller der er forskellige restriktioner på brugen af internettet, men masser af ting slipper også igennem. Og de her sager med folk, der er blevet dødsdømt og senere har vist sig at være uskyldige, det er sager, som er kommet op på nettet. Nu er det jo ganske utænkeligt, at vi skulle diskutere dødsstraf som en mulighed i Danmark, men når vi diskuterer sådan store, væsentlige spørgsmål i Danmark, så gør vi det jo også med vores politikere. Er det her en debat i Kina, som også involverer, hvad kan man sige, systemet? Ikke ude i det åbne. Det er ikke sådan, så politikere for eksempel stiller sig op og diskuterer dødsstraf. Der vil de typisk stille sig op og sige, at man har dødsstraf, fordi det svarer til det kinesiske forhold. Men på seminarer og på diskussioner mellem akademikere og politikere, der foregår en masse diskussioner omkring de her ting. Og typisk er det selvfølgelig jurister, for eksempel, som jo er involveret i domfældelser, de har møder og diskuterer med lovgiverne i meget, meget vidt omfang, ja. De her debatter, som delvist opstår, fordi internettet også i et eller andet omfang giver mulighed for det, det er også noget, der har haft en decideret politisk afsmitning, og i 2007, der lavede man sådan nogle reformændringer. Kan du prøve at forklare, hvad det gik ud på? Ja, omkring dødsstraffen, der gjorde man det, at man lavede en, hvad skal vi sige, institutionel ændring på den måde, at man indførte et system, hvor alle dødsdomme skulle gå igennem højesteret. Det vil sige, at de skulle ind i højesteret, og man oprettede et specielt kontor og ansatte en hel masse mennesker, som skulle sidde og gennemgå alle de dødsdomme, der blev fældet i hele landet. Tidligere havde den der godkendelse af dødsdommene været lagt ud til provinsmyndighederne. Men ved at centralisere det, så håbede man altså, at man kunne få en mere ensartet bedømmelse, så folk, der blev henrettet eller dødsdømt, de fik en mere ens rettergang og fik en mere ens behandling. Og det har altså resulteret i, mener man, at antallet af henrettelser er faldet meget drastisk. Det var også noget, som, hvad skal vi sige, folk, der gik ind for afskaffelsen af dødsstraffen, tidligere mente, altså før den her reform, og da den blev diskuteret, der sagde folk, der har forstand på de dele, at en sådan ordning ville sandsynligvis nedsætte antallet af dødsdomme med halvdelen eller to tredjedel. Nu har jeg jo som journalist sådan en vis naturlig skepsis over for informationer, der kommer fra lande, hvor man ikke sådan har en fri offentlig debat, som det er mit indtryk i Kina. Kan man regne med de her tal, når man siger, at antallet af dødsstraffe henrettelser er faldet så voldsomt i de her år? Kan man så regne med, at det er rigtigt? Altså, vi regner med det, fordi man kan sige, at mange mennesker regner med det. De folk, som har studeret de her ting i rigtig mange år, regner med det. De kinesiske jurister, som vi samarbejder med, for eksempel, de siger de der ting. Og det er jo sådan set, hvad man har at holde sig til. Antallet af dødsdomme og henrettelser i Kina er jo en statshemmelighed, så det er jo ikke noget, man på nogen måde kan få verificeret, men der er andre måder, der er foretaget studier på delområder, og der er forskellige andre måder, hvor man faktisk kan få nogle fingerpege om, at det her er fundet sted, altså at antallet er faldet drastisk. Så helt klart, så synes jeg, det er virkelig noget, man godt kan regne med. Når man kigger på de her tal og på lande, som accepterer dødsstraf og har det som en fast del af deres straffesystemer, så bliver jeg altså sådan meget nysgerrig på, hvad er det sådan i kulturen, der på en eller anden måde gør, at det bliver en mulighed, at det er noget, som man ikke får vagt ramaskrig hver eneste dag over? Er det noget, I også sådan kigger på? Hvad er det, der ligger i en kultur som den kinesiske, der gør, at dødsstraffen er en del af systemet, en fast del af systemet? Det tror jeg ikke er særlig mærkeligt. Det ligger jo i, altså man kan sige, alle lande i Europa har jo også haft dødsstraf for 100 år siden. Så jeg mener, at selve princippet om, at staten slår folk ihjel, som for eksempel har slået andre mennesker ihjel, det mener jeg ikke, der er noget særlig mærkeligt i, eller noget specielt. Der ligger ikke noget specielt i den kinesiske kultur, eller den asiatiske kultur, som gør, at man har en dødsstraf. Jeg tror, at man mener, at det, altså i alle lande, der har dødsstraf, der regner befolkningerne, eller der går de fleste mennesker, der bor i de lande, også ind for det, fordi de er vant til den form for straf, og de ligesom er vokset op med den. Så jeg mener ikke, at der er ikke noget specielt i den kinesiske kultur. Det, man kan sige måske, er, at der igennem de sidste 20-30 år er antallet af henrettelser steget, fordi man har haft sådan et meget kampagneorienteret retshåndhævelse, hvor man sådan hver andet eller hver tredje år kørte nogle kraftige slå-hårdt-kampagner, hed de, hvor man virkelig prøvede at slå hårdt ned på forbrydelser, som betød, at man også rent faktisk kom til at henrette rigtig mange mennesker. Man har for eksempel også et system, hvor man, og specielt under de der kampagner, havde man et system, hvor man simpelthen belønnede dommer og anklager, der kunne få dødsdom igennem i forhold til, hvor mange alvorlige straffe de kunne udmønte. Så det er jo sådan en systemting, kan man sige, som på en eller anden måde har måske er løbet lidt løbsk. Og det er man også begyndt nu i meget høj grad, så man har afskaffet den der sådan meget kampagneagtige form for retshåndhævelse. Du skal have tak for, at du kom på besøg i Hatler Telle, der er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder. Radio 24/7 sender hver fredag formiddag Forfra med Jeppesen. I Forfra i dag har vi fået besøg af toppen af rockerpoppen. Velkommen til dig, Brian Sandberg. Det var sjovt, du hedder Brian, ikke? Varm op til weekenden og lyt med, når Michael Jeppesen tager verden forfra. Hvordan knalder man din kone der? Ja, det gør du i besøgslokalet. Og stiller de helt banale spørgsmål. Hvordan er en morgenrutine for en rocker? Der giver svar på de ting, du ikke vidste, at du havde brug for at vide. Er det helt vildt mærkeligt at ringe til sin kone? Men man ved, at det er ens bedste ven, han har haft telefonen op i røv. Hver fredag formiddag, her på Radio 24/7. Ja, Danmarks tidligere fodboldlandstræner Richard Møller Nielsen døde i dag efter længere tids sygdom. Vi fangede for kort tid siden en af heltene, EM-heltene fra 1992, Kent Nielsen, som nu er træner i OB. Vi var en helt slænge meget af det EM-hold 92, som spillede der. Havde jo fulgtes med Richard først og fremmest over U21-landsholdet, hen over OL-holdet, og så kan man slutte med det rigtige landshold, ikke, også som EM-slutrunde, også for mit vedkommende. Så man har ligesom været med hele vejen, det vil sige som helt unge spiller, og også mere erfaren spiller. Og det vil sige, at man er jo kommet, ja, så tæt som man nu kan gøre på trænerspiller. Kvæg, at man har rejst meget, man har været mange steder inden en stor del af verden, og rejst sammen. Så det er vemodigt i dag, og også fordi, at vi kan også sige, at de senere år, hvor EM-holdet 92 har holdt fast i stort set altid at mødes en gang om året, der har Richard også været et samlingspunkt, og som måske mange ikke helt ved, men altså Richard har jo altid været meget underfundig og meget humoristisk og i særdeleshed i sociale lag. Så det er da altså også et menneske, som vi også kommer til at være og savne også fremadrettet, når EM-holdet 92 skal mødes. Nu siger du, at han var en humoristisk mand. Altså, hvilken type træner var han? Altså, se, udefra, der ligner han sådan en træner af den gamle skole. Men hvordan var han? Jo, men det tror jeg da også, du har lidt ret i. Altså, forlangt disciplin af sine spillere. Forlangt, at man anstrengte sig. Men altså, jeg er også ret sikker på, at en af årsagerne også til, at EM-holdet 92 lykkes, var også fordi, at Richard fandt en balance i, kan man sige, hvor meget frihed skal spillerne have, velviden, at de stadig skal præstere. Men det gjorde han også kvæg, og det synes jeg er meget moderne ledelse. Også fordi han klart kendte de spillere så godt, at han også godt vidste, at vi selv kendte vores grænser for, hvor festligt at ting skulle være, og hvornår, forstå på den måde, hvornår er det, vi griner, og hvornår er det, vi arbejder. Og der havde en meget, meget fin fornemmelse af EM-holdet 92, men det kræver også, at de mange år hele stammen stammede fra, som er sagt, U21-landsholdet og OL-landsholdet. Ja, sådan lød det for kort tid siden fra OB-træner og EM-held fra 92, Kent Nielsen, som vi fangede på vej hjem fra træningslejre i Portugal. Richard Møller Nielsen blev 76 år gammel, og det var Anders Olling, der havde talt med Kent Nielsen. Der går nok ikke en dag, hvor vi ikke bruger vores dankort eller benytter os på en eller anden måde af noget betalingsservice eller er inde og kigge i vores e-boks. Nogle gange så frydes vi over ydelserne, og andre gange så frustreres vi. Men fælles er, at de alle bliver administreret af selskabet Nets, der igen ejes af en række skandinaviske banker og den danske nationalbank. Men bankerne, de har sat Nets til salg, og det får i dag flere til at advare om, at personfølsomme oplysninger om for eksempel brugen af vores dankort, de kan ende i udlandet og blive misbrugt. I dag der skal vi diskutere, hvad det her salg måske kan betyde for de danske forbrugere. Vi skal prøve at finde ud af, om der er grund til at være bekymret eller ej. Men først så skal vi lige have styr på historien bag det her salg. Og til at hjælpe os med det, så har vi fået hul igennem til John Norden, der analyserer bankerne som administrerende direktør for portalen mybanker.dk. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Hvad er så den kort fortalt historien bag Nets? Jamen, historien bag Nets er, at bankerne gik sammen tilbage i 90'erne og lavede det, der hedder pengeinstitutternes betalingsservice. Altså et dankort, og i første omgang var det ikke særlig populært, men det blev det altså hurtigt. Og så blev det sådan set en slags betalingsformidling mellem banker og Nationalbanken, sådan så at man nemt og billigt kunne lave et betalingskort, dankortet, sådan så man kunne sørge for, at den finansielle infrastruktur var i orden. Og det blev et system, som meget hurtigt blev populært, så stort set alle danskere fik sådan et dankort. Og det var også meget billigt i drift, og er meget billigt i drift. Vi har faktisk verdens billigste betalingsmiddel i dankortet. Det lyder jo som en succeshistorie. Hvorfor vil bankerne så sælge? Jamen det er sådan, at de små banker har meget stor fordel af det her betalingskort, fordi det gør, at de kan have kunder overalt i Danmark, og så har de en nem adgang, de her kunder, til at bruge dankortet. Mens de store banker ikke synes, det er særlig fedt, at det her kort er så billigt og nemt, for det betyder samtidig, at de ikke kan tjene ret mange penge på, at det her kort bliver brugt. Så derfor har man en kamp mellem små og store banker omkring det her kort. De store banker vil gerne have nogle deres egne løsninger og ikke hjælpe de små banker. De små banker vil gerne sørge for, at det her kort fortsætter med at eksistere. Så det handler altså om, at de store banker, de vil gerne have bedre indtjeningsmuligheder. Det lyder det lyder som noget, de kan finde på. Altså, det er altid den samme historie med dem. Ja, men altså, det er de store banker, der ønsker deres egne løsninger, fordi de er så store, så de ikke behøver at være sammen med de små banker, mens de små banker ser fordelen i, at man sammen har et betalingssystem. Men det er simpelthen et spørgsmål om at tjene penge på betalingsformidling, og i øjeblikket tjener man ikke så meget. Men hvad kan det her så komme til at betyde for forbrugerne? Vil det sige, at efter det her salg, så vil kunder i større banker måske få større udgifter til sådan nogle betalingsservices? Nej, det vil jo betyde på sigt, at danskerne kan komme til at betale mere for at bruge dankort og andre kort. Det er sådan, at man i øjeblikket har en aftale frem til 2020 om, at de her betalinger ikke må koste synderligt mere, end de gør nu. Men det er jo også sådan, at hvis man sælger denne her net til flere milliarder kroner, man har snakket om 12-15 milliarder kroner, og egenkapitalen kun er 2 milliarder, så er de 10-13 milliarder, som bankerne vil tjene ved at sælge de her net. Den, der investerer de 13 milliarder, vil jo selvfølgelig have deres penge igen, og det kan kun ske ved, at de tjener flere penge. Så det vil sige, at på sigt må vi se frem til, at det kommer til at blive dyrere. Således et ris over situationen. Tak for det, John Norden fra mybanker.dk. I dag skriver Berlingske så, at det her salg, det kan faktisk også betyde, at personfølsomme oplysninger, de ender på udenlandske hænder, og dermed kan komme i større risiko for at blive misbrugt. Og her taler vi altså om vores dankortoplysninger, alle mulige personfølsomme oplysninger, som vi gerne vil videre sikre angående. Det skal vi tale om lidt nu, og jeg kan sige velkommen til Dennis Flydtkjær, der er IT-ordfører for Dansk Folkeparti. Dennis Flydtkjær, hvad frygter du ved det her salg af Nets? Jamen, det er jo utrolig kritisk infrastrukturpunkter, vi er ved at sælge, måske til udlandet, det ved vi ikke endnu. Men det er jo både vigtig digital infrastruktur i forhold til NemID og e-box, altså det, der hedder det, digital postkasse, men også finansiel infrastruktur i forhold til dankortet og PBS. Og jeg synes jo ikke, at det er lige meget, hvem der er nu kommer til at skal styre de her dataoplysninger på vegne af Danmark og danskerne, fordi det er jo vigtigt, at der er en god datasikkerhed. Og der frygter jeg meget, hvis det er udenlandske aktører, der kommer til at købe det her, fordi så er det jo lidt ud af hænderne på Danmark med at holde en god kontrol med det her. Man kunne jo forestille sig, at det er fra et stort firma fra USA, som så flytter datacenterne dertil. Så er der jo måske firmaer, så agenturer som NSA, altså efterretningstjenesten derovre, der kan få adgang til danskernes fortrolige oplysninger. Det er jeg ikke så stolt ved. Men sådan som reglerne er nu, der kan Nets faktisk godt sådan udlicitere nogle af deres serverpakker. For eksempel, man kan godt ifølge reglerne sådan sende det ud i verden. Altså, hvad kommer det til at være væsentligt anderledes, hvis man får en ny ejer? Jamen, i dag er det jo sådan, at Nationalbanken ejer omkring 10%, og jeg mener også, at vi ejer lidt igennem finansiel stabilitet. Og så er det danske og nordiske banker, der ejer det. Dem har jeg altså en større tryghed ved, at det er måske for eksempel en amerikansk kapitalfond, der kommer til at eje det. Så jeg håber jo på, at det kan være nogle danske firmaer eller danske pensionsselskaber, der kan overtage det her. Også det, at det bliver lagt på dansk jord, fordi hvis det ligger på, altså sammen med finanssystem, som har mulighed for at føre tilsyn til med betalingsinstitut som Nets, det kan det jo kun, så længe det ligger inden for EU. Ligger det uden for EU-samarbejde, for eksempel i USA eller Canada, så har man altså ikke mulighed for om fysisk at møde op og lave et inspektionsbesøg. Så det er altså ikke ligegyldigt, hvor man ligger de her datacenter hen. Ben Engelbrecht, du er erhvervsordfører for Socialdemokraterne. Jeg ved, at I ikke nødvendigvis deler Dansk Folkeparti skepsis over for amerikanske investeringsbanker og kapitalfonde. Hvorfor er den frygt, som Flydtkjær han præsenterer her, hvorfor mener du, den er ubegrundet? Ja, det er fuldstændig rigtigt, hvad Dennis Flydtkjær siger, nemlig at det ikke er ligegyldigt, hvor man lægger datacenterne, fordi det netop er væsentligt, at de danske myndigheder kan kontrollere de databanker eller datacentre, hvor man placerer de her informationer. Og det er jo sådan set også derfor, at Dennis Flydtkjær også har været med til at sørge for, at der er lovgivning, der lige præcis skal sikre det. Den lovgivning, som findes i dag, den er vedhæftet eller hængt op på det, den bekendtgørelse, som hedder outsourcing-bekendtgørelsen. Og den betyder i praksis, at man ikke kan lægge sådan et datacenter hvor som helst. Det skal netop være et sted, hvor man har adgang via myndighederne. Konkret i det her tilfælde er det finanstilsynet, som skal have fri og uhindret adgang. Som andre ord, så betyder det altså, at man godt kan placere et datacenter i for eksempel Finland eller Sverige, sådan som Nets også har gjort i dag. Og det er faktisk sådan, at allerede i dag har Nets placeret en af deres informationer i udlandet. Men det er fordi, de opfylder det her bekendtgørelse. Og det vil de altså også kunne gøre i fremtiden. Men forudsætningen er, at det danske myndigheder kan kontrollere. Tidligere i dag, der talte vi med Birgitte Kofod Olsen, hun er formand for Rådet for Digital Sikkerhed. Vi spurgte hende om mulighederne for netop at kontrollere de her personfølsomme oplysninger i udlandet. Det er jo stadigvæk en dansk dataejer, for det er de danske banker. Og når de danske banker de vælger at lægge noget ud til håndtering i udlandet, så er der nogle regler herhjemme, de skal følge. Og de krav, der er til sikkerhed og til persondatabeskyttelse, det skriver man så ind i kravspecifikationerne til den her nye leverandør. Så derfor kan man sige, at vi står jo uanset hvad lidt selv ved roret, fordi vi kan gå ind og styre gennem de kravspecifikationer, vi sætter op til en ny leverandør. Dennis Flydtkjær, det her det var også sådan lidt, hvad jeg fik ud af det, da jeg hørte om den her historie i morges i radioen, hvor jeg først tænkte, puha, det lyder godt nok uhyggeligt det hele, og det var da en farlig måde at starte dagen på. Og så var det som om, at der var rigtig mange mennesker, der sagde, nej, fordi reglerne de er, som de skal være, og der er sikkerhed og sådan noget. Altså, råber I ikke lidt, ulven kommer? Nej, det er jo så bare rettidig omhu, hvor vi gerne vil sikre, at vi nu også er sikre på, at vi har kontrol med her ting, inden man laver salg. Så det er jo ikke noget at komme om 2 år, hvor det så er gået galt at sige, hov, vi skulle måske have gjort det anderledes. Det er jo sådan set vores opgave, som folketingsmedlemmer med både mig og så Benjamin Bakker, at vi sørger for at få taget de rigtige beslutninger på det mest oplyste grundlag. Og når der så kommer nogen og løfter flag og siger, hov, der er måske et hul her, som gør, at man kan flytte det til nogle usikre tredjelande, faktisk uden datatilsynet kan gøre noget ved det, så er det da oplagt, at vi også undersøger det nærmere, fordi det er altså utrolig vigtig information, at de lægger ind med både dankortet, DBS, vores e-bokse, hvor alle kommissioner med det offentlige ligger igennem, plus nemlig det, som er vores nøgle til at lave ind alle steder. Der ligger nøglen i, altså der ligger selve hardwaren faktisk gennem til Winnet nu, og det er jo ikke ligegyldigt, hvor det ligger hen i verden, så jeg synes faktisk, det er helt berettiget, at vi får en god diskussion af de her ting. Benny Engelbrecht, det er jo ikke kun Dansk Folkeparti, der har nogle tvivlsspørgsmål angående det her i dagens Berlingske. Der er der flere eksperter, der siger, at det bliver sværere at føre opsyn med server, jo længere væk de rykker fra Danmark. Kan du være sikker på, at vi sådan lovgivningsmæssigt har dækket os nok ind, hvad kontrollen angår? Men man kan jo altid stille de spørgsmål, det er jo sådan set også det, som vi i alle tilfælde skal gøre. Og jeg er da også sikker på, at inden man satte netsalget i gang, som jo Nets er jo et privat ejet allerede i dag, men inden man satte det i gang, der foretog vi jo en lang række handlinger politisk, som også Dansk Folkeparti godkendte, netop fordi vi skulle være sikre på, at Nets kunne blive solgt. Det betyder blandt andet, at vi i øjeblikket er i gang med at lave en lovbehandling i Folketingssalen, som netop skal sikre, at tilsyn ikke med datasikkerhed, men med andre elementer, det er der styr på. Ligesom jo selvfølgelig også er den del, der handler om, at Nationalbanken gerne vil sælge deres andel af Nets, fordi de ikke både vil være myndighed og altså kontrolmyndighed og samtidig være medejer. Det synes de er en underlig kombination. Det er jo en beslutning, som er truffet i Nationalbankens bestyrelse, hvor som bekendt Christian Thulesen Dahl også selv sidder. Men nu hørte vi John Norden fra MyBanker før, som forklarede, at altså, når det handler om det her salg, så er pointen altså, at de store banker, de vil gerne have bedre mulighed for at tjene penge på, hvordan du og jeg og alle danskere, hvordan vi bruger vores penge. Altså, så jeg kan godt se, hvad bankerne skal få ud af det, men hvis vi skal prøve at vende brikken en lille smule, hvad er det så egentlig, at vi danskere skal få ud af, at bankerne får bedre indtjeningsmuligheder? Ja, først og fremmest må man jo sige, at bankerne, som har ejet Nets og dankortet i de her mange år, de har jo haft stort set ingen interesse i de senere år i at udvikle dankortet. Det betyder, at vi ser, at de har Swip og Mobile Pay som nogle alternativer i dag, som i princippet jo burde have været et mobile dankort, men som de ikke har haft en interesse i at udvikle. Jeg kan godt forstå dem, der så siger, jamen hvad nu, hvis der kommer en eller anden grådig internationale spillere, som bare vil tjene mest muligt på det her på Nets. Men man må jo bare minde sig selv om, at dem, der ejer Nets i dag, det er blandt andet Danske Bank, og de har, som jeg vurderer det, kun haft en interesse, nemlig at mælke mest muligt ud af dankort og de øvrige elementer, der er i Nets, og så i øvrigt ved siden af det udvikle deres egne applikationer, som så på sigt skal gå hen og konkurrere. Så jeg kan ikke se, at dem, der ejer dankortet og Nets i dag, er de rette ejere. De har jo til synes ingen interesse i at sikre, at dankortet også er der næste år og om 10 år. Det er jo tværtimod det, som vi lovgivningsmæssigt har sikret, at der er en ramme omkring, sådan så vi også i fremtiden har et gebyrfrit dankort. Dennis Flytkjær, hvis man gerne vil have, at de her dankort og betalingsydelser, de skal være gratis, så skal man jo ikke lægge dem ud på markedsvilkår. Så er det staten selv, der skal sidde på det. Vil DF være interesseret i det egentlig, at spytte skattekroner i at købe sig ind i Nets for at sikre kontrollen? Ej, det er et ret vidtgående træk at tage nu, vil jeg sige, at man begynder at nationalisere en så stor virksomhed som Nets. Der er mange andre måder, man kan løse det her på, end lige at sige, at det skal være statsejet, hvilket jeg tror faktisk Enhedslisten er de eneste, der er ude at sige lige nu. Altså, vi vil først lige vente og se, hvem der egentlig byder ind på det her. Der er jo flere forskellige, der har budt ind nu. Og der kan vi jo håbe på, at det er måske for eksempel de andre mindre banker, der overtager en større del, eller det kan være nogle pensionsselskaber, der byder ind. Altså, der er andre muligheder. Vi kan også regulere i forhold til lovgivningen og i forhold til udbud for at sikre, at vi få en garanti for, at datasikkerheden også er okay, og også lave aftaler i forhold til, at gebyret på dankort for eksempel bliver holdt lavt. Det er der en aftale frem til 2020, som Benjamin Brink også nævnte tidligere. Så der er andre måder end lige at sige, at det skal være rent nationalt selskab, men det vigtigste er altså i hvert fald, at vi får en god sikkerhed for, at de data, som er så vigtige for Danmark og for danskerne, at de ikke kommer i de forkerte hænder. Skal jeg takke begge to, Dennis Flytkjær fra Dansk Folkeparti og Benny Engelbrecht fra Socialdemokraterne. På den anden side af nyhederne, så skal vi blandt andet lidt videre med det her noget tunge emne, som vi startede denne time med, nemlig spørgsmålet om aktiv dødshjælp i Belgien. Der stemmer man i dag for, hvorvidt der skal være mulighed for at også at give aktiv dødshjælp til, til børn under 12. Det er noget, vi har sms'en åben på, sådan i det brede spørgsmål, altså fordi man kan sige, at i Belgien, der er det i hvert fald et helt andet sted i debatten, end vi er i Danmark. Og her i Danmark, der taler vi jo stadigvæk om, hvorvidt det skal være en mulighed. Og jeg vil stadigvæk gerne høre fra dig, 42 600 24 24 7. Vi har en Mette, der er læge, som skriver ind, at det er en spændende debat, og i Danmark, der er det ikke forbudt at slå sig selv ihjel. Selvmord er ikke forbudt, det lever op til patientens autonomi, men det er svært for samfundet at acceptere. Måske er det også det spørgsmål, der hele tiden sådan spiller ind. En ting er, hvis man kan gøre det selv, men hvis man decideret skal have andre mennesker til at hjælpe, så er det altså noget andet. Vi tager den igen lidt senere.